यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 10 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम। चाहे वो शरण हो जाए, चाहे तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहे, चाहे योग में हो, उसके खुद के मन में संतोष होना चाहिए कि जैसे मैं भगवान के शरण हो गया, अब हमें चिंता की बात नहीं है। जरा मरण मोक्ष आया माम आश्रित यतन थी, भगवान के आश्रय ले लिया, अब यतन करना है। तो इस तरह से भजन स्मरण करता रहे तो भीतर में एक संतोष के भगवान के शरण हो गया। जैसे कहीं बाहर गए और घूमते घूमते आए, दिन भर ऐसे हैरान हो गए, रास्ता भूल गए, ऐसे होते शाम को घर पर आ जाए तो एक संतोष होता है कि भाई अब घर पर आ गए, अभी कोई रोटी बनी नहीं है, भोजन किया नहीं है, आराम किया नहीं है, परंतु कम से यही बात होती है कि घर पर आ गए, अब रोटी बनाओ खाओ करो आ गए, कम से कम ये बात साधक की होनी चाहिए कि भगवान के शरण हो गए, प्रभु के चरणों के शरण हो गए। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास, प्रभु के चरणों के शरण हो गया। अब अपना भजन स्मरण करना है सब तरह से। जैसे लड़की ब्याह दी जाती है और अपने घर चली जाती है तो वो समझ ली मैं अपने घर आ गई, अब काम तो सब उम्र भर का है, परंतु एक संतोष होता है, माँ बाप को भी संतोष होता है, भाई हमारी बच्ची है अच्छी जगह चली गई। इस तरह से कम सत्संग करने वाले साधन करने वाले भाइयों के मन में ये होना चाहिए हम भगवान के हो गए। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, अब यत्न करना ये तो है ही, पर भगवान के चरणों में शरण हो गए तो बहुत काम हो जाता है। ऐसे विश्वास कर ले, एक संतोष कर ले, साधन में संतोष करे नहीं, अपनी स्थिति में संतोष नहीं करे, पर मार्ग मिल गया, अब ठीक ठिकाने आ गए, प्रभु के चरणों में आ गए, अब ठीक हो गया। और की आशा रचना कोई नहीं है, संसारी काम कितना हुआ कितना नहीं है हमें ऐसे मतलब नहीं है, हम प्रभु के आ गए। अब भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पुस्तक पढ़ो, भगवान में लगे रहो, भगवान में सब समय हमारा भगवान में लग जाए, निरर्थक समय न चला जाए, ये सावधानी रखना है। आ गए ठिकाने आ गए, सत्संग मिल जाता है ना, इससे भी आदमी के एक संतोष होता है। इस बार हम कहाँ जाएंगे, संतोष नहीं होते ये तो मेरा प्रदेश और चलो और दो, और कोई अच्छे महात्मा मिल जाए, कोई अच्छे संत मिल जाए, ढूंढो खोज करो, ये मिट जाती है। जहाँ संतोष हो जाता है अब इससे बढ़कर तो देख लिया कोई मिलने वाला देखता नहीं है, झूठा संतोष नहीं करना है जान करके, परंतु हृदय में एक भाव बैठ जाए कि भाई अच्छी सच्ची बातें मिल गई। और जगह जितनी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, कथा सुनते हैं, कई जगह सुनी, परंतु हृदय में संतोष हो जाए अब जो सुना है ये ठीक है, और जगह से भी 50-50 जगह से भी ये ठीक है, कम से कम ये बात हो जानी चाहिए साधक, अब ठीक है भाई। अब इसमें तत्परता से सब बातों काम में लेना है, जीवन बनाना है, ऐसे ही अब भटकने की जरूरत नहीं है, अब खोज करने की जरूरत नहीं है कि कोई अच्छे महात्मा मिल जाए, संत मिल जाए। और संतोष नहीं हो तो उसमें भटकना चाहिए, तो खोज करनी चाहिए। जब तक संतोष न हो तब तो क्या करे, खोज करेगा। ये मिले अच्छी बात है, पर इसे अच्छे महात्मा मिल जाए, इसे अच्छे संत मिल जाए, खोज करनी चाहिए। तीर्थों में जाना चाहिए, बद्रीनाथ गए वहाँ भी देखा, और देश प्रदेश में गए, कहीं सुना गया वहाँ महात्मा है तो वहाँ गए, उनसे सुने, उनसे बातें करी, तो इसे जांच हो करके अंत में एक स्थल ऐसी मिल जाए कि भाई अब यह वास्तव में ठीक है, फिर तत्परता से लग जाए। इतना तो वहां चाहिए, माम आश्रित, भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, अब यत्न करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, जब तक करो जो करना करो, परंतु अब ठीक है, संतोष हो जाए मन में कि ये बात ठीक है। कई तरह की शंकाएं रहती है मन में, उस शंकाओं को ऐसे मेरे को मिले सज्जन, कहते हैं कभी ऐसा ही दिन होगा जो मेरी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, मेरे चीज में तर्क उठती है कई तरह की, उनका समाधान भी कोई करेगा, कोई मिलेगा ऐसा, तो नहीं मिला तो क्या करे भाई, हमारे तो बड़ी शंकाएं हैं, इनका समाधान मिल जाए, एक जहां जाने से ऐसा बात हो जाए कि कोई अब समाधान हो गया, कोई बात पूछते तो कोई संदेह नहीं रहता, अब निसंदेह हो गए, अब भजन स्मरण करना है, इस मार्ग में चलना है, इतना तो कम से कम होना चाहिए, नहीं तो खोज करनी चाहिए। जब तक इतना संतोष न हो तो एक जगह अटकना नहीं चाहिए। ये चेला बन गए थे, एक जगह अटक जाते हैं, अभी वहाँ संतोष तो होता नहीं, अब चेला बन गए, अब दूसरी जगह तो जा नहीं सकते, और वहाँ संतोष होता नहीं तो उसमें समय बहुत बर्बाद हो जाता है, तो समय बर्बाद न करें और ढूंढे, खोज करें, जहाँ कहीं सत्संग होती हो, कहीं महात्मा सुन ले कि उस जगह ऐसे हैं, तो वहां चलो भाई, उनसे पूछेंगे, उधर करेंगे, ऐसे विचार करना चाहिए। कम से कम ये बात होनी चाहिए कि अब ठीक है, अच्छी जगह मिल गई, ठोर पर आ गई, जैसे दृष्टांत दिया ना, घूमते घूमते दिन भर भटके भूखे प्यासे रहते हुए सब वो घर पर आ गए, अब कोई बात नहीं, रोटी बनी नहीं है भाई, भोजन किया नहीं है, आराम नहीं हुआ है, और तो कम से कम ये हो गया, अब घर पर आ गए, अब बस अब ठीक आ गए घर पर। इस तरह से साधक के लिए संतोष होना चाहिए, नहीं तो ठहरेगा नहीं, टिकेगा नहीं, ऐसे संतोष बिना जबरदस्ती कोई रह जाते लवण या क्या करें, आफत होगी, अभी छोड़ तो सकते नहीं, ऐसा संतोष या होता नहीं, करें क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जगह चलो जहाँ मिलेगा, जो बड़े भूखा आदमी है कहीं अन्न मिलेगा वही जाएगा, प्यासे मर रहा है तो प्यास शांत होगी वहां जाना पड़ चाहिए ना, जहाँ ठीक मिल जाए प्यास शांत हो जाए, जल पी लिया अब ठीक। तो इस तरह की बात साधक के लिए बड़ी आवश्यक है, फिर उसमें तत्परता से काम करें। तत्व चिंता मणि पहले भाग में एक लेख था, सच्चा सुख है, ध्यान अवस्था क्या है, उसमें बात थी कि अपनी जान में अच्छे से अच्छे संत हो, हमारी जानने में ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तय योग आदि जानते हैं, और उनको कोई स्वार्थ नहीं है, हमारे से कोई उनके मतलब सिद्ध नहीं होता है, हमारी कोई आवश्यकता अनुभव नहीं करते हैं भी, उनको धन की कोई चाह नहीं है, कोई स्त्री पुत्र आदि की कोई चाह नहीं है, मान बढ़ेगी नहीं है, ऐसे है। और वहां चले, वहां चलकर देख रहे ठीक है, तो वहां साधन में लग जाए, उनके कहने के अनुसार काम करने लग जाए। यहाँ तो लिखा है कुछ संतोष न हो तो पूछ करके अपना संतोष कर ले, समाधान कर ले, समाधान न हो तो और जगह ढूंढे, पुस्तकों में ढूंढे, कई ढूंढो समाधान कर ले, और फिर उसमें तत्परता से लग जाए। वहां जाकर किंग कर्तव्य विमूढ़ न रहे, ऐसा सुधाया हुआ किन कर तो झूठ मालूम, क्या करे, कहाँ जावे, किसने पूछे, कौन बताएगा, ये मन नहीं रखा। और ये हो तो और जगह जाओ, और जगह जाओ पूछो। अब संतोष नहीं है तुम क्या करे बताओ, ही पड़ता है जहाँ चाहिए भी संतोष नहीं करे आदमी, तो ऐसी जगह जाओ तत्परता से लग जाओ साधन में, फिर उसमें शंका न करे, चिंता न करे, जो पूछना हो पूछे, निशंक होकर, निर्भय होकर के। तुम्हें संतोष नहीं तो क्या करें, केवल कहने से क्या हो, तुम चेला बन गए, बने गुरु हो तुम चेला हो गए, चेला तो हो गए, परंतु हमारे साधन में ठीक साधन बड़ा नहीं है, संतोष होता नहीं है, फिर ढूंढो भाई। ये देखो एक जगह ही नहीं है, संस्कार भी कोई ऐसे होते हैं, उसी तरह के संस्कार मिलने से संतोष होता है, हर एक जगह संतोष नहीं होता है, संतोष कर नहीं सकता हर एक जगह। इस वास्ते आदमी को खूब ख्याल करना चाहिए, गीता को पढ़े, ठीक तरह से विचार करे। मेरे ऐसी बात आई थी बहुत वर्षों पहले की बात, कोई 60-70 वर्ष हो गया हूँ, 60-65-70 वर्ष उस मन में आई थी, कल्याण कैसे हो, अपना उद्धार कैसे हो, मेरी मुक्ति कैसे हो, परमात्मा प्राप्ति कैसे हो। उसमें दो बात आई मेरे, एक तो ये हो कम शास्त्रों को पढ़ने, सब शास्त्रों को जानने, सोम शास्त्र आस्तिक शास्त्र है उनको पढ़े, और वो पढ़ाई केवल पुस्तकों की नहीं, अपना अंतःकरण की पढ़ाई भी करे, हमारा अधिकार कहाँ है, हमारी योग्यता कितनी है, किस साधन को हम कर सकते हैं, हमारे अनुकूल कौन सा शास्त्र पढ़ता है, ऐसे देख ले और फिर निर्णय कर ले, फिर सब निर्णय कर लग जाए। तो एक उपाय ये आया। दूसरा उपाय आया कि हमारी जानने में कोई ऐसा महात्मा मिल जाए, संत मिल जाए, अनुभवी, कौन है पुस्तक पढ़े नहीं, केवल पुस्तकों में संतोष नहीं होता था, और पढ़ाई के मिल जाते ना, पढ़ाई वो कर ली पर संतोष नहीं होता, अनुभवी हो, और उनसे जाकर पूछ लिया, और संदेह नहीं है। तीन चार बातें हैं वहां, एक तो हमारी उनके गर्ज नहीं है और हमारे कोई शंका नहीं रहती है, और तीसरी बात बिना पूछे हमारे शंकाओं का समाधान होता है, स्वतः हो जाए, व्याख्यान से हो जाए, हमारी ठीक प्रकार समाधान होता है, और वो निस्संदेह बात ठीक होती है, ये कहते हैं वो ठीक बात है, ऐसे संदेह रहे तो हो जाए, ऐसी जगह हो जाए, वे वहां भजन में लग जाए, उनकी आज्ञा पालन में लग जाए, वे कह जैसे करने लग जाए, फिर चिंता छूट ले। तो हमने शास्त्र पढ़कर निर्णय करे ऐसी योग्यता हमने नहीं देखी अपने में, इसमें मैं कमजोर पाया अपने को, अपने को तो जो कोई अनुभवी पुरुष मिल जाए और हमारे को स्वीकार कर ले और बता दे कोई, तो ऐसे हमारी दृष्टि में मिले, ऐसी चेष्टा में रहा, जहां मिला वहां गया, वहां गया, ऐसी क्रिया बने, तो उसे मतलब हुआ उसे। इस बात से आप लोगों को भी ऐसा हो तो ऐसी अच्छी जगह है, ढूंढ करके जाना चाहिए, फिर वहां फिर शंका नहीं लगनी, फिर किन कर दे बीमूल भी, क्या करे, कहां जाए, फिर क्या बात, कहां जाए, जरूरत क्या है, स्वतः ही संतोष हो जाता है, स्वाभाविक ही, जैसे जल पीने से शांत हो जाती है, भोजन करने से भूख मिट जाती है, इस तरह से संतोष हो जाके इससे बढ़कर और क्या मिलेगा, फिर भी मिले तो ले रहे हैं हमें, तो कहीं सत्संग होती हो, कहीं व्याख्यान होता हो, कहीं संप्रदाय के आचार्य कहीं बड़े हैं उनके वहां जाओ, तो ऐसे कई जगह भटकने से आदमी के एक जिज्ञासा पूर्ति होती है, कहीं न कहीं उसे आता है भाई कई जगह देख लिया, ऐसी जगह तो नहीं मिलती, ऐसी बातें तो नहीं मिलती, तो फिर वहां संतोष कर ले और फिर तत्परता से लग जाए, शंका हो तो समाधान कर ले, वो जो कहे जैसे तत्परता से लग जाए, अपना जीवन लगा दे उसमें, फिर लाभ जरूर होगा, और फिर कमी दिखे तो और क्या बात है। ये शिष्य बनने से तो बाधा हो जाएगी, शिष्य बनने से आप छोड़ नहीं सकते गुरु जी को, तो एक आफत हो जाती है। तो वह शिष्य तो बने नहीं, सत्संग करे और साधन में तत्वर्थ लग जाए ना, संतोष तो और जगह जाए। इसमें आप लोगों को शंका होती बोलो, पूछो, आपको संदेह होता हो। ये तो हमने अपनी बात बताई, ऐसे हो तो फिर ढूंढो अपने, तो कोई मना है नहीं भाई, इस जगह ही है। शिष्य बन चेला बन जाने से फिर आधा अधिक जाता है, वो फिर और जगह जा नहीं सकता। हमारे प्रश्न आता है, प्रश्न तो आया था वहां प्रश्न के गुरु जी ने ऐसा कहा, वो हमारे लग गया भगवान में प्रेम हो गया, पर एक संत मिले उन्होंने शंकर की दीक्षा दे दी, अब उसे मन नहीं लगता, हम क्या करें। तो यह आफत हो जाती है आदमी, ये चेला बनने से होती है। तो ऐसे शास्त्र तो लिखते छोड़ना चाहिए, गुरु रप्य लिप्त से या का ही बजाना था उत्पथ प्रतिपन्न से परित्याग वो भी दिए थे। गुरु है, हमने गुरु बना दिया, परंतु वो लोभ में भोगों में लगे हुए है, कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक से ज्ञान नहीं है, और शास्त्र विपरीत उनके आचरण है, संतोष होता नहीं है, तो वहां पर हाथ जोड़ लाते और से लवाना होना चाहिए। यह काम नहीं हमारा, पर निंदा नहीं करनी चाहिए, उसके पैर नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए। हमें संतोष नहीं हुआ, हम क्या करें, ऐसे एहसास के वचन आते हैं। इस विषय में कोई आपके प्रश्न उठता हो तो बोलो। मनुष्य जीवन है, इसका पता नहीं है कब प्राण चले जाए। अचानक बालक गर्भ में आता है, तब से लेकर 100 वर्षों तक कोई वर्ष ऐसा नहीं है जिसमें मरने की रीत ना हो। 1 वर्ष का 2 वर्ष का 5 वर्ष का 7 वर्ष का आ जाता, मरने की दर्दम दर्शक रहती है, न जाने कब प्राण चला जाए, कब काम करेंगे, कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई बताने वाला भी। तो अपने साधन में तत्परता से लग जाए, देरी ना करें, किसी का अटके नहीं, तो प्राण लग जाएगा। तो शास्त्रों को तो आपको संतोष वाणी और फिर तत्व के महापुरुष के पास गए तो कौन मिले आपको। आपने फरमाया महाराज जी के शास्त्रों से तो संतोष वाणी शास्त्रों के अध्ययन से और फिर तत्व के महापुरुष की तलाश की, कौन मिले आपको। हमारे को मिल गए, हमारे को मिल गए, हमारा ठीक संतोष हुआ, हमें संतोष हुआ, फिर बस ठीक हो गया। कहने में तो ये है कि जैसे न जैसे, अब जबरदस्ती हम क्यों करें ना, वो जबरदस्ती नहीं करना है। दूसरे को मिल जाए हमारे संतोष नहीं, क्या फायदा। मैंने कह दिया और मेरी बात आप जती नहीं, तो बात आप खुद के जितनी चाहिए, दूसरे पूछ लो कोई बात नहीं है, परंतु बात ठीक है। ये आदमी कसौटी लगती है, मेरा ज्यादा तर्क करने का स्वभाव नहीं है, मानने का स्वभाव है, पर तो भी तर्क पैदा हो जाती है, अब क्या करें। जहां गए इसमें ये बात है, और संतोष नहीं होता है, तो संतोष नहीं हो कैसे अटक जाए, वो कैसे बैठ जाए भाई। तो हमारी कमजोरी है, एक क्या करें बोलो। अब हमारी कमजोरी है तो हम क्या करें, कमजोरी तो है, अब कमजोरी है तो कैसे करें। चलो भाई, तो लाभ होता है, ऐसे जिज्ञासु का लाभ होता ही है, इस पर क्यों। भगवान तो जानते हैं ना हमारे को, हम भगवान को नहीं जानते, तो वे तो जानते, तो वे सब ढंग बता देते हैं। तो संतोष होना चाहिए उसमें, नारायण नारायण नारायण।